भरत शत्रुघ्न तथा समस्त पूर्ववासी भी अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों सहित भगवान जी के साथ साथ चले। मंत्री मृत्यवर्ग किंकर वैदिक वानरगण भालू तथा राजा सुग्रीव इन सब ने स्त्री और पुत्रों के साथ परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इतना ही नहीं, समीपवर्ती पशु पक्षी तथा समस्त स्थावर जंगम प्राणी भी महात्मा रघुनाथ जी के साथ गए। उस समय श्री रामचंद्र जी को जो भी देख लेते वे ही उनके साथ लग जाते थे। उनमें से कोई भी पीछे नहीं लौटता था। तदनंतर अयोध्या से 3 योजन दूर जाकर जहां नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर था, भगवान जी ने अनुयायियों सहित पुण्य सलीला सरयू में प्रवेश किया। उस समय पितामह ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ आकर रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए बोले, हे श्री विष्णु, आइए, आपका कल्याण हो। बड़े सौभाग्य की बात है जो आप यहाँ पधारे हैं। हे मानद, अब आप अपने देवोपम भाइयों के साथ अपने वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कीजिए, वही आपका सनातन रूप है। हे देव, आप ही संपूर्ण विश्व की गति हैं। कोई भी आपके स्वरूप को वास्तव में नहीं जानते। आप अचिंत्य महात्मा अविनाशी और सबके आश्रय हैं। हे भगवान, आप आइए। उस समय भगवान श्री राम जी ने अपने स्वरूप में प्रवेश किया। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शंख और चक्र के अंश थे। वे दोनों महात्मा दिव्य तेज से संपन्न हो अपने तेज में मिल गए। तब शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु जी के रूपों में स्थित हो श्री राम जी श्री और भू देवियों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए। वहां दिव्य कल्प वृक्ष के मूल भाग में सुंदर सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी के पीछे जो वानर भालू और मनुष्य आए थे, उन्होंने सरयू के जल का स्पर्श करते ही सुख पूर्वक प्राण त्याग दिए और श्री रघुनाथ जी की कृपा से सब ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके अंगों में दिव्य हार और दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे दिव्य मंगलमय कांति से संपन्न थे। असंख्य देहधारियों से घिरे हुए राजीव लोचन भगवान श्री राम जी उस विमान पर आरूढ़ हुए। उस समय देवता सिद्ध मुनि और महात्माओं से पूजित होकर वे अपने दिव्य अविनाशी एवं सनातन धाम में चले गए। हे पार्वती, जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी के चरित्र के एक या आधे श्लोक को पढ़ता अथवा सुनता या भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित ज्ञाता ज्ञाता पाप से मुक्त हो स्त्री पुत्र एवं बंधु बांधवों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य विष्णु लोक में अन्यास ही चला जाता है। हे देवी, यह मैंने तुमसे श्री राम जी के महान चरित्र का वर्णन किया है। तुम्हारी प्रेरणा से मुझे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के कीर्तन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूँ। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 257 श्री कृष्ण अवतार की कथा ब्रज की लीलाओं का प्रसंग। पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, आपने श्री रघुनाथ जी के उत्तम चरित्र का अच्छी तरह वर्णन किया। हे द्वेश्वर, आपके प्रसाद से इस उत्तम कथा को श्रवण करके मैं धन्य हो गई। अब मुझे भगवान वासुदेव जी के महान चरित्रों को सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण जी की लीलाएं मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाली हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। यदु वंश में वसुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवमिंड के पुत्र और सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने मथुरा में उग्रसेन की पुत्री देवकी से विधि पूर्वक विवाह किया, जो देवांगनाओं के समान सुंदरी थी। उग्रसेन के एक कंस नामक पुत्र था, जो महाबलवान और शूरवीर था। जब वधु और वर रथ पर बैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस स्नेहवश सारथी बनकर उनका रथ हाँकने लगा। इसी समय गंभीर स्वर में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे कंस, इस देवकी का 8वां बालक तुम्हारे प्राण लेगा। यह सुनकर कंस अपनी बहिन को मार डालने के लिए तैयार हो गया। उसे क्रोध में भरा देख बुद्धिमान वसुदेव जी ने कहा, हे राजन, यह तुम्हारी बहन है, तुम्हें धर्मतः इसका वध नहीं करना चाहिए। इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो उन्हीं को मार डालना। अच्छा, ऐसा ही हो। यूं कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने सुंदर महल में ही रोक लिया और उनके लिए सब प्रकार के सुख भोग की व्यवस्था कर दी। हे पार्वती, इसी बीच में समस्त लोकों को धारण करने वाली पृथ्वी भारी भार से पीड़ित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्मा जी के पास गई और गंभीर वाणी में बोली, हे प्रभु, अब मुझ में इन लोकों को धारण करने की शक्ति नहीं रह गई है। मेरे ऊपर पाप कर्म करने वाले राक्षस निवास करते हैं। वे बड़े बलवान हैं, अतः संपूर्ण जगत के धर्मों का विध्वंस करते हैं। पाप से मोहित हुए समस्त मानव इस समय अधर्म परायण हो रहे हैं। इस संसार में अब थोड़ा सा भी धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। हे देव, मैं सत्य शोच युक्त धर्म के ही बल से टिकी हुई थी, अतः अधर्म परायण विश्व को धारण करने में मैं असमर्थ हो रही हूँ। यूं कहकर पृथ्वी वहीं अंतर्धान हो गई। तदनंतर ब्रह्मा जी और शिव जी आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी मुनि क्षीर सागर के उत्तर तट पर जगदीश्वर श्री विष्णु जी के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान जी ने समस्त देवताओं और मुनिवरों से कहा, हे देवगण, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? तब पितामह ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव जनार्दन जी से कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, पृथ्वी भारी भार से पीड़ित है। इस समय संसार में बहुत से दुर्धर्ष राक्षस उत्पन्न हो गए हैं, जरासंध, कंस, प्रलंभ और धेनुक आदि दुरात्मा सब लोगों को सता रहे हैं। अतः आप इस पृथ्वी का भार उतारने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का पालन करने वाले अविनाशी भगवान ऋषिकेश जी ने कहा, हे देवताओं, मैं मनुष्य लोक के भीतर यदुकुल में अवतार लेकर पृथ्वी का भार हटाऊंगा। यह सुनकर सब देवता भगवान जनार्दन जी को नमस्कार करके अपने अपने लोक में जा उन परमेश्वर जी का ही चिंतन करने लगे। तत्पश्चात परमेश्वर श्री हरि जी ने भगवती माया से कहा, हे देवी, रसातल से हिरण्याक्ष के 6 पुत्रों को ले आओ और कर्मशः वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में स्थापित करो।